Եթերում ասպարես հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյանը։ Բարեկամներ, մեր հյուրն է Արցախի պետհամալսարանի պատմության ամբյոնի ավագ դասախոս ազգագրագետ Լեռնիկ Հովանիսյանը։ Պարոն Հովանիսյան, մինչև Արցախյան շարժումը Ադրբեջանում հայկական շատ բնակավայրեր կային, այսօր եւ ոչ մի։ Դրանց մի մասը հնուցի վեր մեր պատմական հայրենիքներ կազմում, բայց կային նաեւ հայկական գյուղեր, օրինակ Ախսուի եւ այլ շրջաններում։ Երբ են հայերը տեղափոխվել այնտեղ, ինչ պատճառով, այս հարցերը ուսումնասիրված են բավարար չափով։ Այսօր մենք գիտենք, թե հայաթափված բնակավայրերում քանի բնակիչ էր ապրում, ինչով էին զբաղվում եւ այլն։ Այո, բավականաչափ ուսումնասիրված են, դեռևս 19-րդ դարի վերջին Իրաղանից երկիր և դրացիկ աշխատությունում Մակար եպիսկոպոս Բարխունարյանը անդրադարձել է այդ թեմաներին և նկարագրել է հայկական բնակավայրը և հայ բնակչությունը բուն աղվանքի տարածքում։ Վերջին տարիներին այդպիսի լուրջ ուսումնասիրություններ է կատարել Հայաստանի Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի Պատմության Ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող պատմական գիտությունների դոկտոր Գևորգ Ստեփանյանը և Բաքվի նահանգը 19-րդ դարի երկրորդ կեսին աշխատության մեջ բավական մանրամասն կերպով ներկայացրել է ոչ միայն 19-րդ դարի երկրորդ կեսում տեղի ունեցող էթնոժողովրդական գործընթացները, այլ նաև իր աշխատության սկզբնամասում անդրադարձել է այն պատմական անցքերին, որ թույլ է տվել, որ հայ բնակչությունը հայտնվի բուն աղվանքի տարածքում, որ պատճառները մանրամասներին տրված է։ Դրանապես հայ բնակչությունը այդ տարածաշրջանում բաժանվում էր երեք խմբի կազմով, առաջինը դրանք, որ անհնչյունի ժամանակներից բնակություն հաստատել այդ վայրերում, երկրորդը դրանք Արցախից կախտածներն են, եւ երրորդը Պարսկահայքից, մասնավորապես Խոյից եւ նրա շրջակա բնակավայրերից կախտածները հիմնականում 18-րդ դարի վերջ եւ 19-րդ դարի սկզբին։ Միայն 18-րդ դարի վերջին Արցախից բավականաչափ բնակչության շարժընթաց եղավ դեպի այդ ժամանակ արդեն բուն աղվանքի տարածքը բաժանված էր Շաքիի եւ Շամախու կամ Շիրվանի խանությունների եւ Բաքվի խանության, այսինքն պարսկական վարչամիավորները կային եւ հիմնականում այդ բնակչությունը տեղաբաշխված էր այնտեղ, եւ միայն Շամախու եւ Շաքիի խանությունները Արցախից տեղափոխվել է 28,000 ընտանիք։ Այնտեղ արցախցիները բնակվել են թե հայկական գյուղերում, որոնք կային, եւ թե արդեն կառուցել են, հիմնել են նոր հայկական բնակավայրեր։ Պարոն Հովանիսյան, խոսքը նոր ժամանակների մասին է, 88-ից հետո ժամանակների մասին։ Մենք գիտենք, թե քանի հայկական բնակավայր է հայաթափվել, ամեն մի բնակավայրում քանի բնակիչ կար։ Ընդհանուր առմամբ ուսումնասիրություն չկա, կարող ենք միայն պարզել, թե 1970 թվականին օրինակ ԽՍՀՄ մարդահամարի տվյալներով դուք միայն նշեցիք Ասսուի շրջանը, բայց հայությունը Շամախին, Շաքի շրջանում շատ հայություն կար եւ բնակվում էին այնտեղ գյուղերում հայկական, դա պատմական հայրենիքի մի մասն է։ Ընդհանուր առմամբ Ստեփան Մելիքբախշյանի մոտ 150 բնակավայր հայկական ադրբեջանական ԽՍՀՄ տարածքում հայաթափվել է այդ ժամանակ չհաշված քաղաքները՝ Բաքուն, Սումգայիթը, Մինգիչաուրը, Շամախին եւ մյուս քաղաքները, որտեղ կար հայկական բնակչություն։ Քաղաքային բնակչությունը չհաշված 150 գյուղական հայկական բնակավայր փաստորեն դատարկվեց իր մշտական հայ բնակչությունից։ Իսկ կային բնակավայրեր, որ խառը բնակչություն ունեին։ Այո, այնպիսի բնակավայրեր կային, որտեղ թե հայեր էին ապրում եւ թե տարբեր ժողովուրդներ, օրինակ Քիլվարի գյուղը, որը հայտնի գյուղ էր եւ տարբեր ուսումնասիրողների կարծիքով Քիլվարի բնակչություն հայացած թաթերն էին, բայց բնակչությունը հայերն եւ նրանք տեղափոխվեցին Հայաստանի Հանրապետության տարածք։ Բնակչության մեծ մասը ճիշտ է հայերին, բայց այնտեղ ապրում էին նաև թե, այսպես ասենք, Կովկասյան թուրքեր, այսինքն ադրբեջանցիներ եւ կամ ասենք Կովկասյան ժողովուրդներ։ Ընդհանուր առմամբ քանի հայ է բռնագաղթել Ադրբեջանից, նշվում է 500,000 թիվը, ինչքանով է դա հավաստի։ Եթե վերցնենք զուտ մարդահամարների տվյալները, ապա 1979 թվականին ԽՍՀՄ մարդահամարի տվյալների համաձայն ադրբեջանական ԽՍՀ տարածքում կար 475,000 հայ բնակչություն։ Ներառյալ լղիմը։ Ներառյալ լղիմը 1989-ին այդ թիվը հասել էր 390,000-ի առանց լղիմի։ Փաստորեն այդ բնակչությունը 1988 թվականին գիտենք իրադարձությունների ժամանակ արդեն հայությունը սկսել էր լքել իր հայրենիքը, եւ 1989 թվականին երբ որ եղավ մոտ 3 390,000 հայ բնակչություն կար եւ արդեն 1990 թվականին մեր կարծիքով բացի մինչեւ 1980 թվական հունվար, ասենք մինչեւ Բաքվի դեպքերը արդեն գրեթե հայկական, այսպես ասենք, բնակավայր, որպես այդպիսին ադրբեջանական ԽՍՀ տարածքում առանց պատմական Արցախի չեր մնացել։ Մենք ինչ գիտենք 18-րդ դարի վերջի եւ 19-րդ դարի սկզբի Արցախի էթնիկ կազմի եւ բնակչության տեղաշարժերի մասին։ Այս բնակավարում ինչ հիմնախնդիրներ կան։ 18-րդ դարի երկրորդ կեսը իրոք Արցախայության համար տակնապալից ժամանակաշրջան էր եւ սկսած 18-րդ դարի 70-80-ական թվականներից Իբրահիմ Խանի քաղաքականության պատճառով տեղ ունեցավ Արցախայության արտագաղթ իր հայրենի երկրից։ Դա ընդգրկում է ներկայիս Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գրեթե բոլոր շրջանները 18-րդ դարի երկրորդ կեսին հայաթափվեցին Քաշաթաղի եւ Ղարավաճարի շրջանները։ Եթե 1825 թվականին ռուսական աղբյուրների տվյալների համաձայն Արցախում կար 100,000 տուն հայություն, ապա 18-րդ դարի երկրորդ կեսին արդեն հաշվում էր 60,000 տուն։ 1783 թվականի Գանձասարի Հովհաննես Կաթողիկոսի մի տվյալի համաձայն արդեն մնացել էր Արցախում 30,000 ընտանիք հայ, եւ այդպես շարունակ բնակչությունը նվազում էր, հայ բնակչությունը տեղափոխվում էր, օրինակ հայ մելիքները չտանելով Իբրահիմ Խանի բռնաճնշումները թողնում էին հայրենիքը եւ տեղափոխվում էին հիմնականում Վրաստանի տարածք, մոտ 1000 ընտանիք Ջրաբերդից հիմնականում Զլեյոյի տեղափոխվել եւ բնակություն է հաստատել Տաուշում, այն ժամանակվա Շամշադինում, ինչպես նշեցի արդեն Շաքի Շիրվանի խանությունը տեղափոխվել են 28,000 ընտանիք Արցախից, միայն Շամախի գավառում կար 30 հայկական բնակավայր, որոնք հիմնել են արցախցիները եւ բնակում էին մեծամասամբ արցախցիներ, կային մոտ 20 բնակավայր այդպիսին Շաքի գավառում, մոտ 4 Արիշի գավառում, մոտ 4 հայկական բնակավայր, որոնց ակումբով արցախցիներ էին եւ խոսում էին Արցախի բարբարով։ Ընդհանրապես այդ ժամանակաշրջանը բավականին տագնապալի ժամանակաշրջան էր, շավանքները, սովը, ժանտախտը Արցախը դատարկեց հայությունից, մյուս աղետը պատերազմներ 1914-12 թվականների ռուս-պարսկական պատերազմները, նույնպես բնակչության տեղաշարժերի առիթ տվեց 19-րդ դարի սկզբին տարբեր տվյալների համաձայն Արցախում աշխարհ 10-12,000 ընտանիք։ Ընդհանրապես, եթե վերցնենք փոքր ընտանիքների միջինի 5-ով 55-ից 60,000 ընտանիք հայություն կար ընդամենը, եւ Լեռնային եւ Դաշտային Արցախը միասին։ Այո, Դաշտային Ղարաբաղ արդեն գրեթե լիովին, այո, հայաթափվել էր, հիմնականում Ղարաբաղի Լեռնային մասում էր տեղակայված, դա Խամսայի միլիքությունների տարածքն է, որոնց գրկում էր հիմնականում Ղարաբաղի Լեռնային եւ Նախալեռնային հատվածը։ Առաջին կամերալ ցուցակագրությունը, որը կատարվել է Արցախում ռուսական իշխանությունների կողմից եւ ինչ որ չափով տալիս է հայ բնակչության, եւ ընդհանրապես իմանում ենք այդ ժամանակ Արցախի բնակչության թվականակի մասին, դա 1823 թվականին Մոգիլովսկի եւ Երեմելով երկրորդի կազմած կամերալ ցուցակագրությունն էր, որտեղ ճիշտ է, անճշտությունները շատ էին, բայց որոշակի պատկերացում է տալիս, եւ այդ տվյալների համաձայն Ղարաբաղի Լեռնային մասի բնակչությունը այդքան արհավիկներից հետո ելի հայությունը կազմում էր մեծամասնություն։ Այն դեպքում, երբ Ղարաբաղի խաները իրենց սոցիալ-քաղաքական եւ տնտեսական դիրքերը ամրապնդելու նպատակով Վրաստանից Երևանի խանության, այսինքն արևելյան Հայաստանի մյուս շրջաններից, Պարսկաստանից բավականաչափ թրքաքրդալեզու քչոր ցեղախմբեր էին բերում եւ բնակեցնում այս տարածքներում, եւ դա տարբեր տեսակի ցեղային միություններ էին, օրինակ ասենք միայն Բորչալուից, որը այն ժամանակ գտնվում էր Վրաստանի կազմում, մոտ 200 ընտանիք Իբրահիմ Խանը Ահմեդ աղայի գլխավորությամբ բերեց եւ բնակեցրեց Շուշիում։ Ձեւի 2000 ընտանիք Շասևանդներ ցեղախմբերը անցկացրեց Արաքսի մյուսափը եւ բնակեցրեց Դաշտային Ղարաբաղում, այսպես։ Ամեն կերպ ձգտում էին նվազեցնել հայ բնակչության թիվը։ Այո, դա միանշանակ էր, բայց ելի Ղարաբաղի Լեռնային մասում հիմնականում կենտրոնացված էր հայությունը այնտեղ եւ կազմում էր բնակչության մոտ 84.6%-ը, այսինքն այդ քաղաքականությունը չբերեց իրենց ցանկացած, որպեսզի ժողովրդագրորեն փոխվի Արցախի էթնիկ վիճակը եւ կազմը։ Մյուս խնդիրը այն էր, որ թեկուզ 1905 թվականին Արցախը մտավ ռուսական կայսրության կազմի մեջ, օրակգետի պայմանագրով, եւ 1913 թվականին հաստատվեց Գյուլիստանի պայմանագրով Արցախը լույսի մտավ ռուսական կայսրության կազմի մեջ, եւ հայ մելիքներին երազանքը, որ կվերականգնուի իրենց իրավունքները, այդպես էլ չիրականացան, հաստատում միայն Մելիք Բեգլարյանները դեր դարձան իրենց կալվածներին 1913 թվականին վերադառնալով Արցախ, եւ կարողացան իրենց մոտ 20 գյուղերին Գյուլիստանի նախկին մելիքության տարածքին տեղ կանել, իսկ մնացածը այսպես մնաց որպես երազանքներ։ Նույնը կարելի է ասել, երբ որ գեներալ Մադաթովը ցանկացավ Շաքի խանության տարածքից վերադարձնել բոլոր վարանդացներին, եւ առաջին փուլում պետք է 240 ընտանիք վերադառնա վարանդա, սակայն ընդամենը ինքը կարողացավ վարանդա նորից իրենց հայրենիք տեղափոխել մոտ 187 ընտանիք։ 18-րդ դարի վերջին եւ 19-րդ դարի սկզբին Արցախից արտագաղթ եղավ, բայց ռուս-պարսկական պատերազմից հետո, Գյուլիստանի պայմանագրից հետո ներգաղթ չեղավ Ղարաբաղ։ Ռուսաստանից, Վրաստանից վերադարձան հայերին, բայց բոլորը չէ, մի մասը ընդամենը վերադարձավ։ Նախորդ հարցի ժամանակ ասացի, որ Վարանդա ցանկանում են առաջին փուլում վերադարձնել 240 ընտանիք, գեներալ մատաթով, բայց 187 ընտանիք։ Շատ հաճախ ռուսական իշխանություններն էին խոչում դոտում այդ ամենին։ Այն ժամանակ Արցախում ապրող մահմեդական բնակչությունը, թուրքակրդալեզու այդ բնակչությունը հիմնականում քոչվոր էր, եւ շատ քիչ գյուղեր էին, որոնք նստակյաց էին, որպես այդպես չկային, եւ 1823 թվականի կամերատ ցուցակությունից նրանց հետո նույնիսկ 1832-33 թվականների կամերատ ցուցակությունները գրված էր քոչվոր բնակատեղի, ռուսերեն Կաչևիե, ասենք հայկականը գրվում է, օրինակ հայկական գյուղ էսինչ։ Բնակավայրի կարգավիճակ չունեին, հիմնականում քոչատեղիներ էին, եւ այդ քոչատեղիներն էին նշում, եւ շատ հաճախ այսօր ադրբեջանական այսպես կոչված պատմաշինությունը վերցնում է այդ տվյալները, որպես որ իբր թե Արցախում մահմեդական բնակչությունը ավելի շատ էր, քան բնիկայի բնակչությունը, ռուսական աղբյուրները, որպեսզի այդ քոչվորները շատ հարգվեցնեն, երկու անգամ էին նրանց ցուցակագրում, մեկը երբ որ ամռանը բարձրանում էին լեռնային մարտագետինները, մեկ անգամ այնտեղ էին հաշվառանում զմռանը, երբ որ իջնում էին դաշտավայր, այնտեղ նույնպես նույնը հաշվառում էին կատարում։ Երբ որ ռուսական կայսրությունը լիովին վերահսկողությունը հաստատեց այս տարածքների նկատմամբ, ռուսական մյուս քաղաքականությունները այդ քոչվորների մի մասին նստակյաց դարձնել։ 1823-32 թվականների այդ կամերացուցակությունում արդեն հայտնվում էին թաթարական գյուղ, Տատարսկեի Ձերևնյա, այդպիսի բան, եւ դա ցույց է տալիս, որ ռուսները ցանկություն ունեին այդ քոչվորների նստակյաց դարձնել։ Չնայած որ դա չհաջողեց նույնիսկ 1920-ական թվականներին, ասենք այսօր Մարտունու շրջանի այսօրվա Վարանդա բնակավայրի նախկին Ղարադաղում, նրանք քոչվորները օրինակ 1920-ական թվականների տվյալներով նրանք ամռան էին միայն մնում, զմռանը տեղափոխում էին դեպի Ղուրարաքսյան այդ միջագետքյան դաշտավայր։ Դերևս քոչվոր կյանքը, եւ դրա առօրինակը Ավդեևի Միլ Ղարաբաղյան տափաստան աշխատությունում հստակ տալիս է քոչվորների կանակը, եւ ռուսական կայսրությունը այդպես էլ լիովին չկարողացավ նրանց նստակյաց դարձնել։ Այնուամենայնիվ Գյուլիստանի պայմանագիրը բարիք բերեց, թե չարիքներից փոքրագույնն էր հայերի համար։ Հրավիրել Հայաստանի միացումը Ռուսաստանին չարից փոքրագույնն էր, քանի որ մի կայսրությունից տեղափոխվում էր մեկ այլ կայսրություն, պարզապես ռուսական կայսրություն, ուստի մարդկային իրավունքների առումով շատ ավելի առաջադիմականներ, քան այն ժամանակվա Պարսկաստանը եւ թե Օսմանյան կայսրությունը։ Նույն գաղթային քաղաքականություններ ռուսները տարածաշրջանում իրականացնում էին միայն ու միայն իրենց շահերից բխող քաղաքականություն։ Հենց հայ մելիքների նկատմամբ այդ քաղաքականությունը դրա վառ ապացույցն է։ Վերջին մնացորդները մելիքությունների հենց ռուսական տիրապետության ժամանակ վերացվեցին։ Այո, չենք ասում չարյաց փոքրագույնը, որովհետեւ հայությունը կարողացավ քիչ թե շատ շունչ քաշի եւ այդ պատերազմական այո, Ալան Թալանից զերծ մնալ, եւ քիչ թե շատ ռուսական կայսրությունում գործում էին օրենքներ, իսկ ինչպես գիտենք, հայ բնակչության եւ ընդհանրապես քրիստոնեական բնակչության նկատմամբ հատկապես Օսմանյան կայսրությունում ինչ քաղաքականություններ ունի։ Դրան համեմատ իհարկե ռուսական կայսրությունը շատ ավելի առաջադիմական էր։ Այս տվյալները, բնակչության, էթնիկ կազմա, ժողովրդական տվյալները, մենք կարողանում ենք օգտագործել ադրբեջանական գեղձ պատմագիտության դեմ։ Միանշանակ պետք է այդ ամենը օգտագործել, որովհետև փաստերը, թվերը հստակ դա են ասում։ Ինչքան էլ ցանկանան իրենք պատմությունը կերծել, բայց երբ որ դու խոսում ես փաստերով, չի կարող ինքը այլ փաստարկներ, ճիշտ է, բերում են, բայց այդ փաստարկները պարզապես ծիծաղելի են, եւ տարբեր միջազգային դիտաժողովներում, երբ որ իրենք սկսում են այդ մասին ասել, արդեն եվրոպացի կամ ռուս ուսումնասիրողների մոտ պարզապես քիմ ծիծաղ են առաջացնում իրենց հեքիաթները։ Տեղ չեն անցնում նրանց հեքիաթները։ Իհարկե, իրենք ամեն ինչ անում են, որպեսզի տեղ անցնեն, եւ հենց վառ օրինակը այս վերջերս կատարած այդ դրամների հետ կապված Արևելյան Հայաստան եւ Էրմիտաժում ստիփաց փոխել, բայց նրանք չեն պահպանում կարեւորը պատմագիտության մեջ, պատմականության կամ ինչպես ասում են իստորիզմի սկզբունքը։ Այդ ամենը Ադրբեջանում արվում է քաղաքական կոնյուկտուրայից ելնելով։ Իրական պատմագիտություն այդ երկրում գոյություն չունի, եւ պատմականության սկզբունքը, որը համաշխարհային պատմագիտական դպրոցի հիմքերից մեկն է, եւ այն պատմահմատական մեթոդը, որը կիրառվում է պատմագիտության ասպարեզում, ցավոք սրտի շատ հեռու է իրականությունից Ադրբեջանում։ Ավարտվեց ասպարեզ հաղորդաշարի հերթական 2016 թվականի հոկտեմբերի 11-ի թողարկումը։ Մեր հյուրն էր Արցախի պետհամալսարանի պատմության ամբիոնի ավագ դասախոս ազգագրագետ Լեռնիկ Հովանիսյանը։